Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Investorerne er i centralbankernes vold, og selv den mindste ændring i deres retorik kan få markeder til at tilte. Vi tilter ikke her de næste 55 minutter. Vi har fast grund under fødderne. Vi er klar til at tjekke op på markedet og stemning her denne torsdag, hvor det blandt andet skal handle om rentemødet i den europæiske centralbank. Det får vi Frederik Engholm til at komme med en kommentar til lidt senere. Og her i studiet, Lars Svendsen, der er det dig og mig, der hygger. Vi sender fra Rungsted, eller hvad? Nej, det gør vi ikke. Vi sender fra Pilestred. Det runger. Ja, det gør det faktisk. Når vi ser lige om, vi kan få styr på det. Svendsen, lad os Michael kigge på... Michael Runge, han hed Strunge. Lad os kigge på dagen. Han hed faktisk Sam Runge. Det er derfor, at han også død. Du er allerede ustyrlig her, et minut ind i programmet. Nå, kig på markedet, Svendsen. Ja, og det er meget, meget stille. Vi starter sådan... Vi har lidt problemer med AP Møller jo. Der ligger og falder. Lars Svendsen, jeg får lige at vide i min øre snart, at du skal prøve at stille over til den anden mikrofon. Det kan være, at det hjælper lidt. Ja, det er altså et surt marked her, hvor vi lukker op. Humøret er faldet. Der var altså lige en periode, tænkte jeg, sådan i sidste uge, hvor vi var lidt med på beatet igen. Og sådan, der var der flere, der begyndte at tale om, at måske er der en vending. Ja. Det er ikke det, vi ser. Nej, det kniver lige lidt med det her. Og vi ligger jo også... pænt i forhold til de andre, kunne man påstå, men altså, vi har lige et AP Møller-problem, som vi skal finde ud af, om det er seriøst eller ej, og det jeg blev klog på i går var, at det ser ud til, at man diskuterer om de mængder, man kan registrere i havnene på import og eksport, det var så til USA, men altså tidligere har det jo været ud af Kina, at de er nu en bekymrende nedgang, og så er det spørgsmål, og så, det hænger jo så igen på den med recession, er der ved at gå nedkøling i varekæderne, eller altså er man ikke slipper så meget hjem til lageret? Så hvad hedder det? Det er det, vi skal finde ud af. Jeg er ikke selv bange, og for så vidt håber jeg på, at vi skal komme ned i 18, så vil jeg købe nogle flere, men og vi mangler lige at tabe 5-7%, så er vi nede over. Det var da helt forfærdeligt. Er det min, vores lyd? Nej, bare roligt, Lars Svendsen. Jeg kan se, der er folk, der arbejder indet på at få det til at spille også lydmæssigt derude. Det er derude. Et format, og hvis man sender for Rungsted, det er eller sådan Rungsteds lyksaligheder. Svendsen, AP Møller Mærsk, en af de ting, som du også bemærkede, ved jeg, det er jo altså, at A- og B-aktien, der er ikke særlig stort spredt mellem de to lige pludselig. Hvorfor er det? Ja, lige pludselig er det ikke, men det er sket i løbet af, det er jo egentlig, vi kan jo ikke fortælle om alt det, vi observerer, men det er sket i løbet af den sidste måneds tid, hvor der faktisk, tidligere var det nærmest omvendt, der var alt for stort spredt imellem dem. Det var helt op på 4-5%, og så sagde jeg jo til dem, som jeg har med at gøre, som vil lytte, lægge øre til, jeg siger, at I skal købe A og ikke B, men altså køb den billigste, ikke? Men nu er spredtet klemt sammen, og der er kun i øjeblikket, der er næsten ikke engang 1% imellem. Så skal man jo købe B, formentlig, fordi i håb om, at der kommer en ny spredtudvidelse på en eller anden måde. Fordi balladen er jo, at det er jo B-aktien, der er mest flow i, og derfor er B'eren, selvom der ikke er nogen stemmer på den, der er jo alle stemmerne ligger på A'eren, og de er 74% ejet af AP Møller-sfæren. Mindst, og så kan det jo også godt være, at nogle af dem, der er lidt ved siden af selv, ikke? Det gør de jo nok. Så, altså med gæld personer, er relateret folk og så videre. Men derfor så skal man jo købe A'er normalt, men nu skal man gøre det modsatte, og det er jo det samme med en anden årsag i Rockwool, hvor A var jo discountvaren, og det er den knap nok nu. Der kan man... Den er jeg ikke helt klog på, fordi de har det jo med at give tilbud på, at man kan bytte om fra A til B. Altså man bytter nedad, hvis du vil, fordi B'eren har en bedre pris, men A'eren har jo 10 gange så mange stemmer. Det er der 10 gange stemmeretsforskel. Så hvis man ligesom vil have mere for sin aktie, kunne man få lov at bytte. Jeg ved ikke, hvordan man gør det, men man skulle spørge med, og så... eller noget, kunne man få lov at bytte. Og det var jo så en fordel, ikke? Hvis man havde en A, kunne bytte over til en B. Men der er spredtet også nu kommet ned. Så må man sige, jamen, så er det jo igen mest klogt at tage den, hvor spredtfordelen er til dens side. Det er i øjeblikket B'eren. Ja. Så B-aktien, det er altså det, at du har dine øjne i Lars Svendsen, og ja. Du er altså interesseret i at hoppe på igen med endnu flere AP Møller og Mærsk-aktier. Jeg ved ikke, om du har nogen derhjemme. Du har jo ikke nogen her. Jo. Jeg har min stampehold. Du har en stampehold. Det har jeg jo haft siden 2002. Det er en god ting at have. Senest, ja. Er din top på den aktie stadigvæk op omkring de 28.000, som du tidligere har nævnt her? Ja. Okay. Ja, og jeg kan ikke se, at vi skal være bange for at der er noget, der ligesom ruller fuldstændig galt i et ordentligt recession nedad, og retter, og fragtpriserne vil falde voldsomt. Fragtpriserne vil formentlig gå ned og blive mere normale, men det bliver ikke noget blodbad. Og de sidder jo, altså den der situation, man, med at de, fordi de venter på de fremtidens grønne skib, kunne man sige, som man ikke kender teknologien til endnu rigtigt, at de prøver sig frem, ikke? Og der kan man sige, at i og med, at man venter der, så er deres investeringer meget, meget lave. Og det er jo en god ting, fordi så får de ikke overkapacitet og kan bruge den, de har bedre, og lader de andre slås, og så tager de den gode del ned. At de skummer fløden, kunne man sådan lidt populært sagt. Så jeg kan ikke se, at AP Møller har nogen ko på isen. Altså, vi havde jo også en anden aktie i samme kaliber, som interesserer danskerne meget. Det var DSV. Han fik jo hug i går. Ja. Og hvad hedder det? Det gør han også i dag. Nå, ja. Men det er jo også der, hvor du så kan sige, at han er jo ved at også komme ned af, hvor man kan holde ud og være med. Hvor vil du have på, Lars Svendsen? Den handler i 1048. Ja. Men jeg siger, det er jo... det er så mere børsmekanik, ikke? At den er nok... Altså, de her 1000 er jo nok ved at være... Et niveau, som skulle kunne holde, og så kommer der et rebound. Men altså, jeg vil hellere AP Møller, end jeg vil have DSV, selvom DSV er jo mere livlig, ikke? Men altså, han er jo speditør, altså mellemhandler, kan du hvad du vil, og har også sådan nogle terminaler og muligt, men jo ikke har så meget hardware, men lever af at være sådan en formidler. Men altså, jo, han er ved at være der også nu, så det, jeg tror da, hvis du, jeg har ikke DSV, men han begynder at være, hvor det tager ud, det har været meget, meget høj prissat aktie, og i hele den periode, hvor den kørte, det har jo været DSV og Novo, har jo haft de samme kurver op af sådan en Hitler-arme. Jamen, det er rigtigt, det er det jo, men på den gode måde, men kan ej, okay, hvad? Der skal vi ikke ind. Helt klar på en god måde. Det er helt skørt. Ja. Men det har jo været virkelig en trend, som vi nåede. Ja. Man kan bare sige, at når sådan noget kører på den måde, så kommer alle de her bankfolk, der ikke har forstand på aktier, jo, og siger, den stiger, den kan kun stige, den kan blive uendeligt dyr. Og så køber, og så fyrer man endnu mere op, og så siger den, og så når vi har fået ligesom, taget korrektionen, så kan vi begynde forfra, og jeg tror, at den er ved at... Der var du alligevel, Lars Svendsen. Du var lidt shaky over, at vi altså har rungende mikrofoner her i studiet. Vi arbejder altså på sagen på, at det skal lyde lidt bedre derude hos jer. Vi ved godt, der er problemer, men vi gør, hvad vi kan. Så let's shake it off, Svendsen, og så kører vi bare videre. Det er også ved, at det er problemet med ekosko. Det er jo sådan en slags... Nå. Der er masser af problemer. Ved du, hvorfor det hedder ekosko? Det er jo, fordi den ene er et eko, og den anden jo. Åh, Svendsen. Ja. Boost. Nu vi taler lige præcis om den slags boost nedjuster her til morgen og aktien falder altså også temmelig meget. Lav, hvad vil du sige til sådan en nedjustering der? Er det noget, der bekymrer dig sådan på den brede front? Altså er det bare en af de første, og så skal vi se sådan en tsunami af den slags kommende ind over os? Ja, det er ikke mig, der kommer med. Persson kommer i morgen, så du vil spørge ham, fordi det er jo, dem kom jo også først på i Sverige. Men det er jo lige meget, det er jo samme vare, vi har på de to børser, ikke? Men jeg vil nødig gøre mig meget, meget så klog over den, men det er jo mere det der, altså der, hvor jeg måske kan fornemme, der er noget, der murer, det er det der ballade, vi har med detailsalget, om den er gal med en mere general regulering af forbruget, om det er det, der begynder at gøre ondt, og så også rammer ind i de her e-handelsgeschæfter, fordi vi jo har lige i USA, hvor der er jo temmelig mange, så sent som forleden dag kom der en til frem. Hvad var det? Var det Target? Hvem var det? Der var en eller anden, der var frem for anden gang i løbet af kun en måned og sige, at nu skulle de regulere deres indtjening og marginalen ned. Og det er jo så ligesom problemet. Takket, som jeg altså har begyndt at sætte priserne ned, også på, ja. På den slags, som vi ikke åbenbart køber lige for tiden, fladskærme og andet elektronik til hjemmet. Så altså, der ændres virkelig forbrugernes mønster her for tiden. Ja, ja, og til gengæld sidder de jo nu og siger, det er jo så, om det hænger lige sammen med, men at det er noget chipmangel, den begynder at få det bedre. Og faktisk var det noget, jeg har regnet det ud på forhånd, fordi jamen, jeg er jo slet ikke i det der felt, men i og med, at der var den der under coronaen og alt det der, der købte folk jo alle mulige ting, de kalder for gadgets, ikke? Altså sådan noget skræmmende, de sidder og trykker på og synes, det er sjovt at spille og alt det der. Og ligesom, når så man har fået fyldt hele sit hjem med det skram, så kommer coronaen op, og så skal vi ud. Og så er det jo, så holder efterspørgselen jo op med det der. Ikke? Der var en der forleden dag, der sagde også, det bekymrer mig lidt, at det var ham fra Pensum, sådan en fornuftig mand, der sagde, at vi kan jo snart ikke bruge flere af de der kameraer til videomøder og alt det der. Og jeg har jo GN, ikke? Men altså, det er jo balladen, hvis ligesom, at der bliver en stor nedkøling i det der gadget, eller hvad det hedder. Altså elektroniklier forbrug. Ja. Og så er det, hvis ingen skal bruge det, jamen så er der jo lige pludselig chips nok, til de kan putte over i bilerne og sådan noget. Så nu begynder de sådan at få det godt. Og vi begynder åbenbart at have lidt bedre lyd. Ej, det lyder i hvert fald bedre her. Det er faktisk du må se, hvor mange der er blevet hænge. Det er sådan ligesom, man havde det, der hedder TV-stop, du ved der. Man skulle de trættede folk så meget, så de holdt op med at høre på det. Vi håber, I er med. Vi har det omvendt her på kanalen. Beklager endnu en gang for, at vi altså havde lidt lydproblemer her til at starte med. Lars Svendsen, inden vi hopper videre, så synes jeg også, vi lige skal kigge på den oliepris. Det er jo altså noget af det, som gør særligt ondt, og som begynder at bekymre os rundt omkring i global økonomi og ude af virksomhederne. Ja. Hvor bekymret er du for olieprisen, som ligger heroppe i 120 eller noget? Ja, 122 og 24, ja. Og spredtet mellem dem er så lavt i øjeblikket, men eller normalt, det er virkelig lavt, men der er kun et par dollar imellem, at det værste tilfælde så er op på 5 normalt, men altså kan det komme derop. Men jamen, det gør ondt, og det er også balladen, at hvis du, altså den der, nu taler vi så det med recession, altså inden vores økonomi i at gå i stå og nærmest løbe baglæns, fordi vi bliver drænet købekraft, og det er jo det, der er så balladen her, ikke? Det gør du, hvis... men det er jo der, du sidder og siger, lige pludselig, hvis vi får fred i Ukraine, det er så noget, jeg grunder og påstår, at det er ved at ske, men... Eller det er inden for overskuelig tid. Du har sagt august. Ja, det har jeg sagt, og det tror jeg sådan set på. Men så kan du sige, at når det indtræffer, så vil, og hvis det eller, altså bliver sådan en fred, som nu kan vi stole på den, ikke? Så vil olieprisen skramle sammen. Det vil den. Jeg læste forleden dag noget om gas, naturgas, og der er meget fin gennemgang hos Flex LNG, som sejler med naturgas, og det som jo også skal mere ind til Europa fra USA, og det er jo det er allerede begyndt jo. Her i første kvartal, det er jo der hele importen, den er jo faktisk gået fra at gå fra USA til Asien, til at gå fra USA til Europa. Og der skal så meget mere til, hvis vi skal slippe ud af russerafhængigheden. Men de taler jo om der på det tidspunkt, at der var prisforskellen på naturgas i USA med transport til Europa 4 gange. Altså det var 4 gange så dyrt for, og det er jo en almindelig, det er jo den samme gas, som bare bliver flyttet. Ikke? Og det er jo evident, at primært så er flaskehalsen, er, at man ikke har modtage faciliteter nok, og så hvis man så havde det, så ville det så blive næste problem, så er der ikke skib nok, men indtil videre er der skib nok. Men det er det der hul, og det morsomme er, at Tyskland har overhovedet ikke nogen. De har jo så nu charter nogle skib, der skal ligge og tage imod og sådan noget. Man bruger skib til det der, ikke, når du er på Spanien. Men når man er på Spanien, skal man altså bruge skib. Derfor er det godt at have skib i dårlige tider. Men det er altså, når der er problems, ikke? Men Tyskland har det overhovedet ikke. Den, der har mest, det er virkeligheden til LNG, altså skibstransport af import af gas, det er Spanien. Men Spanien har sit eget naturgasnet, det løber ikke videre op i Roma. Så derfor så vil du sige, ja, det er jo så godt for spanierne, men... Og godt for Lars Svendsen, det luner godt i din investerlomme. Nå, det troede det gør det. Nej, for jeg har ikke haft Flex. Det er en af de aktier, jeg ikke har haft. Det smitter jo af over på BW, LPG og på Avance Gas. Ja, men jeg har ikke rigtig, jeg har indirekte lidt i LNG-skib, og det skal jeg have på længere sigt, men vi skal lige, det er det samme som olien med Equinor, og den er altså også nok toppet, men det bliver bare ved med at kravle endnu højere op, men de der skal nok også sætte sig, og så kan vi købe igen. Godt. Der skal købes mere på et eller andet tidspunkt. Ja, vi venter på et hug. Det er Millionærklubben fra Jørgen Vester. Jeg har Lars Svendsen i studiet, og ellers skal det altså handle om ECB-mødet. Vi får Frederik Engholm med på telefonen lige om et øjeblik. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer ind til programmet, så er du altså velkommen til at skrive til mig. 42 42 03 21 er nummeret. Bare husk at skrive Mio i starten af beskeden, og så send den altså afsted på sms. 42 42 03 21. Ja, der er altså rentemøde i ECB i dag. Hvad det bringer, det skal det handle om nu, hvor vi har fået Frederik Engholm med på telefonen. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Chefstrateg i Nykredit. Frederik, der er jo altså ikke nogen tvivl om, at finansmarkederne er sådan ret fokuseret på at sidde og glo ind i de her skærme og høre, hvad det er, der kommer ud fra Christine Lagarde og Companies side. Men altså, der er også folk som for eksempel Lars Svendsen her i studiet, der synes, det er lidt ligegyldigt. Hvad synes du egentlig? Er det interessant, eller er det ligegyldigt? Ja, jeg synes helt klart, det er interessant, men spørgsmålet er mest, om de måske allerede har sagt så meget, så det er svært for dem at overraske. Altså, ECB har sådan mod alt vane faktisk sådan snakket utrolig meget om, hvad de har tænkt sig at gøre på kort sigt, og Lagarde har sagt, at vi er ude af de negative renter, regner hun med i slutningen af tredje kvartal, og cheføkonomen, han hedder Philip Lane, han har sagt, at han regnede med en rentestigning på 25 basispunkter i juli og i september. Så det er bare for at sige, at de plejer jo altid at sige, at we never pre-commit. Og det gør de vildt meget ud af. Og det har de selvfølgelig ikke lovet noget som helst, men de har været noget mere åbenmundet. Og det tror jeg, fordi de har følt et behov for sådan lidt at styre nogle markedsforventninger meget mere, end de plejer at gøre. Og igen, det er ingen løfter, og det kan blive lavet om, og væksten kan vise et andet behov end det, de havde regnet med, og inflationen kan gøre det samme. Men det er bare for at sige, at når man er så klar i spillet og vælger at tale sådan der, så er det jo også fordi, at man tænker, at det er relativt sandsynligt, at man kan holde den plan og leve op til de ting, man har sagt. Og derfor så tænker jeg, at jeg synes, det er interessant, for det er jo det første skifte, vi har haft siden de... For 11 år siden satte renten op 5 minutter i gældskrisen, og lige inden Grækenland gik konkurs. Det der bagefter lignede en kæmpe pengepolitisk fejl. Og nu står de sådan lidt i en situation, der kan ligne den lidt. Meget høj inflation, som de er bange for, men også en vækst, der er super presset, som de skal manøvrere i det her, som i virkeligheden er sådan en økonomi, der allerede er ved at bremse kraftigt op. Og hvor meget er behovet så for, at de... Altså, de forstærker den opbremsning. Så det lyder til, Frederik, at finansmarkedet, nu bruger jeg bare dig som eksempel på finansmarkedet, altså sådan altså, nogenlunde klar over, hvad det er, der kommer til at ske, men det handler sådan i virkeligheden om timing, som de måske ikke har meldt sig klart ud. Det kan de vel sådan set heller ikke. Hvordan ser du på det timingsspørgsmål? Altså, hvilken timing forventer du, der kommer i forhold til, at de skal stramme lidt mere op? Jamen altså, jeg tror, at der er ikke nogen tvivl om, at der er rigtig mange, og det har de sagt ret klart også, at der er rigtig mange, der vil gerne ud af de her negative renter ret hurtigt, og det synes de er upassende, og det virker selvfølgelig også endnu mere upassende, når inflationen hedder 7-8%, at man så har en negativ rente. Det ser helt skævt ud, og det var der i forvejen en del, der var utilpas med. Så det vil de gerne gøre, og derfor har det også været diskuteret, om man så skulle gøre det endnu hurtigere, altså hæve med 50 basispunkter med det samme. Det virker det ikke til, at der er appetit på, synes jeg, hos dem, der sådan er mest centrale. Lagarde bliver sikkert også spurgt om det, og jeg tror heller ikke, hun vil udelukke det. Det er jo tit sådan, at journalister spørger, kan du udelukke, at de kommer til at gøre det? Og der skal man være godt dum for at sige nej, fordi hvorfor fratage sig selv den mulighed engang? Men jeg synes, det er den, og så har markedet et par gange nu reageret på, at der er nogle ECB-folk, der har sagt det. Indtil videre har det mest været høne, men jeg synes jo, enhver vil burde sige nej. Selvfølgelig kan vi ikke udelukke det, fordi det kan godt være, der bliver behov for endnu mere. Det kan godt være, vi igen, og det har de jo gjort, det har vi de fleste af os gjort, undervurderet inflationen, og dermed er nødt til at stramme noget mere. Men jeg tror faktisk, at de kommer til at sende nogle signaler om en helt kortsigtet timing, men så tror jeg, at Lagarde bliver ved med at sige det, hun også har sagt på det seneste, at de økonomiske udsigter er simpelthen så usikre lige nu med den krig, der raser, de forsyningsproblemer, der er, den vækst, der allerede er klart dalende, og det inflationschok, der har medvirket til, at reallønningerne i Europa hedder jo lige nu nogle steder -6%, -5%, altså med lønstigninger på 2-3% og en inflation, der hedder 7-8%, så er det jo et kæmpe negativt reallønschok, man får, købekraftschok, man får på tværs af regionen. Så nogen gidsner jo allerede om, at Europa står sådan med det ene ben i recession, Og så begynder man at stramme politikken, ikke? Så det er noget med, at de er nødt til at føle sig frem og se, jamen, hvordan ser økonomien ud om 3 måneder, fordi det har de ikke noget særlig godt bud på lige nu, fordi der er så store skift undervejs, altså både med de ting, jeg nævnte, og så kan man lægge oveni, at Kinas nedlukning jo også betyder noget ringere efterspørgsel fra deres side, plus ringere gennemstrømning i forsyningslinjer. Mm. Så der er virkelig mange usikkerhedsmomenter, de skal manøvrere i, og det kommer de til at påvirke deres sådan muligheder for at planlægge et halvt år frem. Mm. Men Frederik, nu er det jo altså også en... Ja, det er jo ikke et let job, de har, må man ligesom sige, i ECB, og det er jo også en helt anden form for økonomi, som de kigger ud over, end hvis man sidder over i USA. Altså, der er meget større forskel på, hvordan økonomierne ser ud i Nord- og Sydeuropa. Er det en sværere opgave at være Christine Lagarde, end at være Jerome Powell, vil du vurdere? Ja, langt, langt sværere. Mm. Og lige præcis det sidste, du siger, er super relevant, fordi med det her sydeuropæiske problem, der har også været lidt snak om det her med, om der skulle være sådan en, jeg tror, man har kaldt det en backstop, altså en eller anden form for sådan nødløsning, som kunne blive ved med at købe obligationer op i Sydeuropa, selvom man jo nu, det er den anden del, man gør i, altså annoncerer, man har allerede annonceret, at man regner med at afslutte det her opkøbsprogram. Det kan være, at man nævner en lidt mere præcis dato ud nu her i slutningen af juni eller starten af juli. Det er det, man har lagt op til, og det holder man nok fast i nogenlunde. Det kan også være, at man siger, at nu gør vi det med det samme. Men det er jo små ting. Men humlen har så været, at der har været den her bekymring for, at om Sydeuropa kunne klare det. Og særligt i en situation, hvor der er stor usikkerhed. Italien er super gasafhængig. Det har I garanteret snakket om tidligere også. Og man så ovenikøbet jo står i en situation med en svag økonomi, en sydeuropæisk rente, der allerede er stedet. Ja, alle har jo set, hvor meget renterne er stedet herhjemme og i Tyskland, og realkreditrenterne er blæst op. Men den italienske statsrente er jo stedet et procentpoint mere, end vores er. Så der kan man altså lige lægge det oveni. Og det betyder, at pengepolitikken virker sådan skævt. I virkeligheden dem, der har mest brug for noget mere hjælp, de får den kraftigste stramning, når ECB stopper med deres opkøbsprogram og begynder at rasle med sablen for at hæve renten. Og det kan der være et behov for, snakker de jo om, diskuteres det. For at man ligesom laver en egentlig facilitet, der kan gå ind og stoppe den udvikling, hvis det er. Men det går sådan på tværs af alt, hvad ECB tidligere har gjort. Altså, fordi de vil jo gerne tidligere har de brugt den her kapitalnøgle, hvor de ligesom købt op i forhold til landets relativt økonomiske størrelse. Og prøve at undgå det her med at skulle understøtte nogle lande noget særligt, fordi så kommer man jo også ind i det problem, at hvis folk så lande så er utroligt økonomisk uansvarlige, så kan de måske få ekstra hjælp af ECB, og dermed bliver måske nærmest ansporet til at være økonomisk uansvarlige. Mm. Så der er mange dilemmaer i det her, men det er et kæmpe problem for ECB, og i min optik er det nok det, der kan være en bremse på, hvor langt de kan komme til at gå med deres pengepolitiske stramninger. Det er simpelthen, at stramningen bliver for stor, fordi der kommer en ekstra stramning oveni, fordi markederne sender statsrenterne op sydpå. Og det vil sige, at det kan godt være, at Tyskland stadig har en økonomi, der er kigget år frem, og vi er kommet på den anden side af Ukrainekrigen måske, igen er relativt brandvarm og har behov for mere opbremsning fra ECB, men samtidig kan det være, at Sydeuropa allerede er svækket så meget, så de ikke kan gøre det, og de skal jo kigge på gennemsnittet. De skal jo kigge på den gennemsnitlige inflation. Og så er det egentlig ligegyldigt, at den tyske inflation stadig er høj, hvis Italien eller Spanien er kollapset. Så det er en langt, langt sværere opgave med lande, der er, og økonomier, der er langt, langt mere forskelligartet. Der er selvfølgelig også store forskelle internt i USA, men man har nogle andre virkemidler og har nogle midler til at finansiere lidt mere på tværs af statsgrænserne, end man har på tværs af landegrænserne i Europa. Altså, doomed if you do and doomed if you don't, det er en svær balancegang at være centralbank i disse tider. Lars Svendsen, du har en kommentar? Nå, men det er jo fordi, at de er kommet helt ned i nulpunktet, ikke? Altså, det er jo ligesom det, at de er jo ligesom blevet malet sig selv op i et hjørne. Altså, man må godt spørge dig om faktuelt, du har jo et stort kørekort, hvor meget er statsunderskuddet af BNP i Euroland, som samlet set? Hvor ligger vi hen? Ja. Jeg tror, vi regner med, at vi rammer på omkring, det er jo virkelig usikkert lige nu. Ja. Jeg tror, vi ligger på omkring mellem 3 og 4, tror jeg faktisk, vi lander på i år. Så det er stadigvæk højt, men altså og man har jo også givet lov til, at vi stadigvæk i år, og måske også, jeg tror faktisk, vi har taget næste år med, godt må overgå de her grænser. Så det er jo en virkelig... virkelig skør. Og noget af det her er også en reminiscens af corona-ting, der ligesom ligger der stadig. Men man kan sige, Altså forbedringen er meget markant. Vi har også set, de danske statsbudgetter har jo overrasket sådan relativt positivt, fordi man lige pludselig mange af de omkostninger, der var, de forsvandt jo meget hurtigt igen. Og så derudover har man fået nogle, og de forsvinder jo så i år, og det er så et ekstra spørgsmålstegn i forhold til underskuddene. Man har jo fået nogle meget højere indtægter på de enorme stigninger, der var på værdipapirer i de her år. Altså det, vi kalder PAL-skatten i Danmark, som faktisk kan flytte rigtig meget på underskuddet. Og det har altså bidraget til det. Det tror jeg, det vil jeg tro, det gør det også på tværs af de andre europæiske lande. Så vi har Men så det andet, jeg spørger om, det er, at man har jo også den der meget langsomme stabilitetsfond. Altså man bevilgede hinanden, var det 5.000 milliarder euro, som skulle i lån, som hvert land fik en kvote af det der. De penge er jo rent faktisk nu ved at blive... blev ligesom sat i omløb, og man skulle låne pengene sammen og alt det der på EU-plan. Det må jo også give en incitament, så er det til grønne investeringer og alt muligt pæne ord og alt det der, men det der er på vej nu, det er jo forsinket, kunne man sige, men det der er på vej nu, er det ikke rigtigt? Jo, og det er... Jeg er helt enig, det er et kæmpe... Det der er jo et kæmpe dilemma, fordi lige nu har man... For eksempel i Tyskland og Danmark, jeg havde en klumme i politikken i weekenden, hvor jeg diskuterede det en lille smule. For eksempel i Tyskland og Danmark kan man jo stå i en situation, hvor vi synes, at DCB gør måske går for langsomt i forhold til, hvad vores behov er, fordi vi måske er lidt længere fremme i den økonomiske syn. Nu er Tyskland ramt lidt af nogle ting omkring bilsektoren også, men der kunne være nogle europæiske økonomier, der generelt er længere fremme i deres økonomiske cyklus, altså mere overophedet, kan man sige, end det resterende Europa. Og derfor har behov for egentlig en centralbank, hvis det var dem, der skulle klare opgaven, der strammede politikken hurtigere, og så kan der være nogle sydeuropæiske økonomier, der har behov for det modsatte. Den måde, man ligesom håndterer det på, det er jo ved at begynde at stramme op på nogle andre ting. Men det, der er problemet, er jo lige nu har vi lige besluttet os for, at vi skal bruge, jeg ved ikke, hvor mange milliarder på militær har dem gud, og vi har besluttet os for, at vi skal bruge, jeg ved ikke, hvor mange milliarder på grøn omstilling. Og det er givetvis nødvendigt af forskellige årsager. Den grønne omstilling giver alt muligt mening, men det giver en svær opgave for politikerne, for det betyder, at de i virkeligheden burde stramme rigtig meget op alle mulige andre steder. Altså hæve skatterne og gøre nogle andre ting. Stramme op andre steder, sådan at finanspolitikken hos os, sammen med den pengepolitik, vi har givet af ECB, kommer til at samlet set og give os den økonomiske stimulans eller modvind, som vi måske lige nu har brug for. Og det er blevet endnu sværere, fordi man har sådan nogle to kæmpe ting, som man rigtig gerne vil, og som man faktisk har lovet, man skal gøre, som nærmest er en bunden opgave nu, Som jo kommer til at kræve en masse ekstra udgifter, som man havde det sket for 2 år siden, så var det ikke rigtig noget problem bare at øge underskuddet. Nej, det er en skør verden. Giv os noget økonomisk modvind. Det har jeg alligevel aldrig hørt dig før. Lars Vendt. Nå, men jeg siger bare, Ingrid, at det tilsiger jo også, at man burde stramme pengepolitikken. For balladen er jo, at hvis man sætter, selvom du satte renten op fra ECB's side med 2 eller 3%, så ville det jo ikke slå økonomien ihjel. Det kan forskrække sådan nogle økonomer, som dig og mig og andre, der sidder, i hvert fald dem, der ikke har så meget hår på brystet, som du og jeg har måske, men det er jo ikke, det slår jo ikke økonomien ihjel. Altså, du skal jo virkelig højt op. Altså, om du bevæger dig på 1,5, 1,5, 2, når du passerer 2, begynder man at kunne mærke et eller andet, ikke? Altså, der er jo slet ikke nogen, det er jo psykofaktoren. Det er jeg ikke sikker på, at vi ved, og det er jo noget, det er jo det. Altså, efter man i 15 år har ligget grundlæggende med en pengepolitik, der har været ekstremt lempelig, og forskellige argumentationer omkring, Nationalbanken lavede det der store studie, som blev citeret som vidt og bredt, og som Rode har været ude og fremhæve flere gange så sent som i efteråret, med at sige, at den naturlige rente ligger ned omkring 0. I vores del af verden, og det vil sige, når man flytter sig et par procent væk fra det, så har man en meget stram pengepolitik, som overhovedet ikke stimulerer, og som faktisk bremser økonomien kraftigt op. Så Nationalbanken har i hvert fald i deres studier peget på det modsatte. Det samme har ECB faktisk gjort. Jeg er enig med dig i, at det kan være svært at vide, om vi er der, eller skiftet har været hurtigt nok til, at nu er det måske et andet sted, hvor den naturlige eller neutrale rente, som man kalder det, ligger. Den rente, der er altså hverken sådan, den rente, der skal tilføre, at vi hverken får bremset økonomien op, eller får stimuleret den noget mere, altså den, der sådan ligger midt imellem. Og det er der en kæmpe diskussion af, både i USA og Europa. Hvor er det egentlig henne, den er? Fordi vi har jo grundlæggende haft relativt lave renter, så kommer man lige i gang med en stramningscyklus. Man så hurtigt vendt om på grund af hvad hedder det, handelskrigen i USA. Men ellers har vi jo grundlæggende haft lave renter lige siden finanskrisen. Så det er 15 år, hvor man dybest set ikke rigtig har haft en fornemmelse af, hvor renteniveau, hvor sådan det normale sådan tilpas renteniveau burde være hen. Og så er der nogle, der måske er det hele skiftet på 5 minutter lige her efter coronakrisen. Det kan godt være. Det er snart ved at blive ligesom Sharon, som lå i koma i 5-7 år, ikke? Men altså, at jeg er ikke enig i rode med det, men det var han jo selv om. Men altså, at problemet er bare det, at vi skal jo på en eller anden måde begynde at bevæge os hen i retning af en eller anden grad af normalitet, og det er vi jo ikke, og det tør de så heller ikke, når man er der, og så begynder man at jamre, inden man er kommet. Men prøv nu at forestille dig, at vi får fred i august måned. Det er jo min hypotese, ikke? Der bliver fred ned i Ukraine, og Putin klapper sit lort sammen, og vi får 5 flybaser i Ukraine, og så er den ligesom cementeret der. Så vil olieprisen formentlig falde, og alle vil styrte ud og tage de 1.000 milliarder, de har stående i danske banker, og brænde en tredjedel af dem af. Der bliver et spending spree, og vi skal jo holde byfeste i flere måneder. Og så kan du så sige, skal vi sætte renten op? Ja, det skal vi. Fordi så fyrer vi jo kassen af og siger, med en inflation på 7-8%, så gælder det om at købe i dag og ikke i morgen. Ikke? Men hvis du stadigvæk kan få noget for pengene. Ja, Frederik Engholm, måske vi lige skulle en ting her og høre, hvad Lars Svendsen mener, og selvfølgelig også, hvad vi tror, at ECB de sidder og kigger på inflationsforventninger. Men hvad mener Nykredit egentlig om forventningerne til inflationen her det næste stykke tid? Jamen, vores forventning er, at olieprisen bliver ved med at være høj et stykke tid. Vi tror, at den kommer til at falde gennem året, men at det går relativt langsomt. Og problemet er, at det her med, at det kan godt være, at krigen stopper, det kan også være, at den ikke gør. I hvert fald er der lige nu lagt op til, det kan vi selvfølgelig leve fra. Men der er ikke så meget, der tyder på, at det er det, man vil. Lige nu er der lagt op til, at Europa skal holde op med mere eller mindre at købe russisk olie fra årsskiftet. Og det, at man skal omdirigere den olie, der har flyttet derhen, hvor det var klart nemmest for dem at sende den hen til Europa med skib nordom, det kommer til at kræve noget. Og det betyder, at der formentlig er noget, hvad skal man sige, sådan lidt uro i olieflows et stykke tid endnu, fordi det er altså, russerne kommer til at skulle sælge olien et sted, hvor det er mere besværligt for dem at fragte hen. Vi skal have skaffet olie længere væk fra, end vi har gjort før. Så man kan sige, oliemarkedet er på den måde et enklere marked end gassen. Vi har mulighed for at sende rundt omkring i verden i tønder. Men det, at man lige pludselig skal til at købe fra nogle andre og få nogle andre kilder, det indebærer altså en risiko. Plus det her med, at russerne jo ikke længere kan sende olien på kan sende den via europæiske skibe. De kan ikke få den, man kan ikke få lasten forsikret via europæiske forsikringsselskaber. Så der er nogle nye selskaber, der skal ind her, nogle nye spillere, der skal ind her, og det kan altså bidrage, formentlig tror vi, til at olieprisen kan forblive høj et stykke tid nu. Og det betyder også, at inflationen kommer til at være høj, også når vi står henne i slutningen af året. Ikke lige så høj som nu. Vi tror, at den kommer til at falde lidt tilbage. Der er også de her basiseffekter, altså det, at inflationen trods alt var kommet op allerede i slutningen af sidste år. Det betyder, at når vi så kommer et år efter det punkt, så begynder det at være lidt sværere at få lige så vilde inflationseffekter. Altså, der var nogle ting, der ligesom skulle tilbage efter coronakrisen, der gav nogle meget store inflationseffekter. Men Frederik, 8% europæiske inflation, det er ret vildt, så I tænker altså ikke, at det bliver vildere herfra? Nej, vi tænker, at vi står omkring peaket, men det har vi tænkt et par gange. Så kom Ukraine-krigen og sned os. Ja. Men jeg vil sige, at det, som jo også bidrager til det, det er, at vi mener altså også, at der er noget økonomisk svaghed nu, der begynder at kunne ses nogle forskellige steder. Det betyder det her med, at alle per automatik tænker, nå, men vi kan lige så godt sætte prisen op, det gør alle andre jo. Og på den måde, man får sådan den spiral, og man sådan per automatik tænker, når vores omkostninger stiger, så nu er vi nødt til at sætte priserne op. Det kommer ikke til at holde for alle, for de oplever simpelthen, at der efterspørgselen ikke er der længere, hvis de gør det, fordi vi har fået det store inflationschok, vi har fået, hvor lønningerne jo ikke er fulgt med, som jo altså betyder, at vi står økonomisk set med en regning at betale. Så jeg tror, der kommer en sådan tilpasning i tilgangen hos virksomhederne, hvor der indtil videre har været sådan, jamen, man kunne næsten lige så godt udnytte lejligheden til at sætte inflationen, eller til at sætte priserne op, for alle vidste ligesom, at det var der, vi stod, og man havde gode argumenter for at gøre det. Og så har man også lidt rum til at sætte den ned igen, hvis det skulle komme til det. Frederik, vi skal til at slippe dig, fordi du har en travl dag, ved jeg, foran dig. Men bare sådan lige her til sidst, har I lavet om på jeres allokeringslandkort over hos Nykredit igennem de her tider? Nej, vi har faktisk ikke omallokeret i et godt stykke tid. Vi gik neutralt for lang tid siden efterhånden, næsten et år siden, med tanke på, at vi ville komme til at se en opbremsning sådan generelt i væksten. Og man kan sige, der havde vi jo hverken vidst, at Ukraine eller noget kom. Vi reserverer vores undervægt typisk til hvor vi ser en egentlig recession lige foran os, og det er stadig ikke vores hovedscenarie. Det er tilfældet sådan på overordnet globalt plan, selvom Europa kommer til at være, tror jeg, over de næste par kvartaler lige på kanten deraf. Men vi har på vores I vores sektorer har vi skiftet lidt ud i. Vi har haft finans på overvægt i rigtig lang tid og har været glade for det, og har egentlig også tænkt, at det var en god både inflationsbeskyttelse og beskyttelse mod stigende renter. Det, der sker nu, er, at der er lidt mere usikkerhed om vækstbilledet, og det betyder også, at finans er nogle af dem, ikke mindst bankerne, er nogle af dem, der bliver ramt, hvis man rammer ind i en krise, hvor der begynder at være større tab og den slags. Så der er lidt mere usikkerhed der. Og så havde den klaret sig rigtig godt, den sektor, så har vi til gengæld taget materialer som ny overvægt, som er en sektor, vi tror kommer til at leve højt på, at der er en mangelsituation i rigtig, ikke mindst i rigtig mange råvarer, altså uden for energisektoren, den er jo sin egen sektor, men i rigtig mange råvarer, og den her grønne omstillingshistorie, der bliver ved med at køre infrastrukturhistorien, der bliver ved med at køre, tror vi kommer til at bidrage til, at der stadigvæk vil være nogle høje råvarepriser. Og det, der egentlig ligger i den sektor, det er en forventning om, at de råvarepriser, der er høje lige nu, at det sådan er et meget midlertidigt fænomen, der går væk igen. Og det tror vi kan være lidt mere vejt, faktisk. Mm. Frederik Laus Svendsen, han står simpelthen brænder ind med en kommentar. Jamen, jeg har et spørgsmål, det er faktuelt ved. Kan du huske, hvornår man skal til at diskutere overenskomster igen? Fordi hvis det er nu, så vil folk jo forlange voldsomt meget i hyre. Hvornår det, ved du det? Altså, det der er det helt store tema, og det er virkelig også relateret til ATP, det er jo de store tyske overenskomster, der ligger her til efteråret. Altså, IG Metall, som er den største tyske, som er cirka, jeg tror det er omkring 10% af de tyske arbejdere, der sådan direkte eller indirekte bliver relateret til det, den ligger her hen i efteråret. Der har været nogen, som indtil videre ikke har givet de sådan voldsomme lønstigninger. Så har der også været nogen, at Tyskland har også hævet mindstelønninger, og det slår jo igennem på alle dem, der ligger, for eksempel rengøringsmedarbejdere, har lige fået et ordentligt lønløft. De ligger ikke på mindstelønninger, men lige over. Men det er klart, når mindstelønnen bliver løftet, så skal de også have et løft for at ligge et lille stykke over den, ligesom de gjorde før. Så vi ser altså allerede en effekt på lønningerne. Men det efteråret her, september og oktober, tror jeg, IG Metalls kører, det er den, der bliver holdt rigtig meget øje med, for det er ligesom den store, vigtigste i hele Europa. Så vi kan altså også se ind i det spændende efterår, også på aktiemarkedet. Frederik Engholm, det var en kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig. Selv tak. Laus Svendsen, ja. De der lønninger der, jeg så lige på CNN i går, at de snakkede om en ny undersøgelse, der viser, at CEO-lønningerne i lige præcis USA, de er altså steget til en faktor 670-1 i forhold til, hvad den menige medarbejder får i løn. Det er jo, altså, det skriver til himlen af, at det giver ingen mening, og det er jo ikke, fordi jeg ikke plæderer for, at man skal selvfølgelig selv sætte lønninger, også for CEOs efter udbud og efterspørgsel, men altså, man må også måske kunne forstå, at der er nogen, som ønsker at lave oprør? Ja, det er der. Nu kan man sige, den med Occupy Wall Street, den døde jo dengang, og ligesom, de forstod det ikke rigtigt. Altså, det var jo det, der var problemet med finanskrisen, at der var ikke rigtig nogen på venstrefløjen, der forstod, at de blev taget ved røven, ikke? Og det var jo så, kan man sige, for sådan nogen, som også der er lidt mere konservativ, var det jo meget godt, men jamen, det er rigtigt. Jeg så faktisk, det var skægt, fordi jeg sad forleden, der kiggede på Matas regnskab og skrev en analyse om den, og synes faktisk, den er interessant i sådan i dens, al den stillhed, men sådan nogle aktier kan jo også være gode at have for folk, ikke? Men der stod der nemlig også det der tal, der stod der, at topchefen, han fik 14 gange lønnen af, det må være gennemsnit af medarbejdere, altså Matas Danmark. Så det var jo sådan lidt... Altså, selvfølgelig er der en forskel, det er klart. Det giver sig selv. Det er også et helt andet antag, sådan en topchef sidder med. Men altså 670 gange... Ja, jamen, det er der så også det med nogle optioner og sådan noget i USA, som var tungt. Men jo, men der er et stort fordelingsproblem, og det er jo også medvirkende til måske, at... At du har jo nogle selskaber, hvor der virkelig er folk, der nærmest har erobret en virksomhed via deres aflønning, eller de, som kunne købe sig op og blive en forholdsvis stor aktionær. Men så havde vi jo en helt anden historie, der kom jo i går, det er jo absurd, men det er det sædvanlige populisme og emotivisme og det der, at nu vil de have, at en tredjedel af bestyrelserne skulle, det er jo EU, der finder på det, og dermed så kan vi desværre ikke stoppe det, skal være kvinder, og det er jo noget snot. Ikke fordi jeg ikke vil have kvinder i bestyrelsen, men det kan må være ejeren af et selskab, der bestemmer, hvem det er i bestyrelsen, om det er kvinder, mænd eller de 60 andre former for seksuel perversionskøn, hvad man kan opliste, eller om de er sorte eller hvide eller kineser eller hvad det er. Det er ejeren, der må bestemme, det er ikke EU. Og det er jo et eksempel på, at man har, vi lever i et Europa, er et meget socialistisk, politisk styret system, som er fuldstændig. Det må være, hvad du kan, og hvad ejerne synes, at de føler sig repræsenteret af, eller dem selv direkte, hvis de kan møde. Men Svendsen, så lad os blive det. Er det ikke besynderligt, hvis ejere rundt omkring, hvis vi nu skal tage den, ikke føler sig ordentligt repræsenteret af kvinder, siden de til sydlandet ikke tager dem ind? Det er da lidt skørt. Det kan jeg da ikke se. Er der ikke nogen, altså i Norge er det jo blevet erhverv for kendte kvinder med kendte navn at blive bestyrelsesrepræsentanter. Det er det. Det er opdivet. Så kan man sige, at sidder der sådan en der. Jamen, det er jo også et fint navn. Men tror du ikke, vi kunne set før. Bedre virksomheder, hvis vi blander kortene lidt? Jo, det tror jeg da, du gør. Men det må ejerne jo selv om. Mm. Hvis ikke ejerne, det er da ejerne, der må bestemme, hvem vi er til at bestemme. Det kan da ikke. Det er jo lige før, du sidder og siger, jamen det bor der, vi har jo så mange enlige, så bor der en enlig mand. Så siger han, nej, du skal sandelig have en kvinde ind, der kan bestemme lidt over dig. Det går jo slet ikke, det her. Det, som jeg anker over, er ikke, at kvinder ikke, og kvinder har, vi er i kvindernes århundrede, de vil stille, de vil få magten. Ja, så hvornår får de plads? De har magten i forvejen. Hvornår får de plads i virksomhederne? Rigtigt. Jamen nu er de også på den formelt. De har jo magten i forvejen, nu er de få den formelt, ikke? Men ja, hvornår, Svendsen, vi har ventet og ventet, og der sker jo ikke noget. Ja, Wilsons 14-punktsplan fra første verden. Det var jo også hans kone, der lavede den, ikke? Det var 1918, så hvad hedder det? Det er jo altså ikke noget nyt. Men pointen er, at der er jo gået politik i det, og så er det noget, der lyder godt. Det er jo det samme, som når vi havde den diskussion i går, om man skulle trække sig Rusland. Det er noget, der lyder godt. Og så, det er jo et begreb, vi har i, det er noget, som det hedder emotivisme. Det er, at man ligesom siger noget, der lyder godt, og siger, jamen det må vi have. Og så er det ikke noget at gøre med, om det er fornuftigt eller ej, eller hvad det er. Man kunne jo også vente om at sige, at der er noget, der lyder dårligt. Der er noget, der er dårligt. Der er simpelthen ikke kvinder nok i dansk erhvervsliv, så lad os da gøre noget ved det. Jamen, så kunne du jo sidde og sige, hvorfor? Så skulle vi jo også lave en regel om, at rockerklubber skal der mindst være en tredjedel kvinder. Og ja, det kunne vi jo starte med. Det er jo ikke nogen, som understøtter vores samfund eller betaler skat ind til vores allesammens velfærd, Lars Svendsen, så det er måske en lidt skør sammenligning. Nå, det ved jeg men ikke. Men anyways, herr Svendsen, vi lader den ligge, men altså, det er også dejligt at være her i studiet alene med dig, så vi også lige kan få plads til at bringe den slags lidt for sidelinjen af, hvad det ellers handler om. Det handler jo om aktier her i studiet. Og Svendsen, du har skrevet om SAS blandt andet, ved jeg. Skal vi ikke lige komme omkring den, for det altså også et selskab, som den grad har været overskrifter her i Finansnyhederne det sidste stykke tid, de sidste par dage, efter at de altså kom ud og måtte meddele, at den svenske stat, eller det var ret beset den svenske stat, der kom ud og sagde, at de har sådan set ikke tænkt sig at støtte SATS sådan helt ud i pæffing. Og de har faktisk givet dem jo både noget kapitallån og noget garanti, og det sidder de siger, det vil vi da godt bytte rundt til nogle aktier, men vi vil ikke have mere. Og så er det jo så ligesom Danmark, der er kommet til at sidde med aben. Hvad hedder det? Jeg ved ikke, om det er en Bøjsen-abe. Hvad hedder det? Det bliver nærmest Danmark, der kommer til at sidde med SAS liv i hænderne. Sådan opfatter jeg det i hvert fald, fordi det er usandsynligt, at man kan skaffe penge blandt almindelige investorer. Og så har vi alle kreditorerne, som man, altså jeg forstår planen, det er jo, jeg kender ikke i detaljer, men så skal man jo stort set tage al gælden og ombytte til aktier. Og så skulle staten så, eller så skal aktionæren komme med nye penge. Og de andre er jo så ligesom ombytte det, man allerede har i klemme. Men hvis det kommer nye penge, balladen er jo så, hvis man forestiller sig, at det skete, så vil, det drejer sig om 28 milliarder i 29 i gæld, som siger, jamen, hvor meget bliver det til i aktier? Ja, i godt gæt, det er vel, hvis det var mig, der skulle komme med det. Jeg mener, så vidt jeg forstår, at der ikke sat tal på, men det er ligesom sådan, diskussionen, vil du være med, eller vil du ikke være med. Men så vil man sidde og sige, jamen, de får måske, 50-60% ikke, i aktier. Det vil sige, de vil få 18 milliarder. Så har du, hvad indkapitalen er. Den er 2 milliarder, den er næsten væk. Det er jo et kvartals underskud, så er det væk. Det er også derfor, lokummet brænder nu, selvom det er ved at blive sommer, ikke? At så kan du godt se, ja, så putter man 9 milliarder ind, så står det jo altså 2 plus 9, det er 11, mod at kreditorerne kommer med 16, så har staten jo allerede mistet grebet om det, på grund af gældskonvertering. Det er jo sådan set, skal du lige huske, men i mit hoved er det her altså lidt lang og snedig plan. Først kommer det ud, siger og skriver, den 22. anden, det var 2 dage før russerne angreb, men det kunne de jo ikke vide, der kommer det ud af den her plan, der hedder SAS Forward, for at redde den. Nå, det var der ikke rigtig nogen mennesker, der lagde ret meget mærke til. Jeg gjorde heller ikke, for jeg interesserer mig ikke for SAS, det er aktiemæssigt set håbløst. Så det er lige meget for mig. Så kommer de nu med et regnskab her i sidste uge, med et kæmpe tab. Og så sidder de og siger, nu skal vi gennemføre det, og det er jo også, kan jeg godt forstå, hvis jeg sad i bestyrelsen. En bestyrelse skal jo stoppe en virksomhed, hvis man er på vej ud over kanten, og det er de. Der er 2 milliarder indkapital, 29 gæld, ikke? Og det er måske sådan lidt endda til den gode side, ikke? Kan man drive sådan en, hvor man taber 2 milliarder i kvartalet? Nej. Det er jo nok lidt tvivlsomt, ikke? De skal nok have haft nogle kvinder i bestyrelsen til at trække. Det kunne godt være. Det her tror jeg også, at de har. Men det vil sige, at nu skal de gøre noget, ikke? Så kommer de i mellemtiden ud med en historie, som, og det kunne godt være, at nu sidder jeg og fabulerer. Den passer ind. Her for kun 3-4 uger siden kom der ud en plan om, at de vil nedskære antallet af flyvninger over sommeren med 4.000 afgange. Det er altså give and take 150 stykker per passager. Det er 600.000 passagerer. Det var der ligesom, det begyndte de så straks at råbe op om i medier. Det kunne de jo ikke forstå. Det var super højsæson, og de skulle tjene nogle penge osv., så skærer de ned. Ja, men det kunne jo være. Det var det ikke, man kunne forklare. Nu sidder jeg og fabulerer. Det er kom ikke bare nogen. Med det. Jamen det kunne jo være, fordi de ved, at de er lige præcis på vej til det punkt, hvor den her plan skal briste eller bære. Og hvis den brister, så er der altså en hel del danskere, der ikke kommer på ferie til sommer. Hvis jeg sad og havde en SAS-billet, så ville jeg... Det har jeg. Ja, jamen, så kan du godt gå hjem og rive, finde ud af, hvad du så gør. Mm. Måske skal du... Jeg har et sommerhus på Langeland, du kan overtage 50% ovenpå i pris. Er det ikke okay? Nå, men... Ej, Bodil, vi kender hinanden. Men du kan få lov at sove i fodenden. Men... det nej, men der er jo svirværelser. Men problemet er... At du risikerer jo nu, hvis Danmark nu siger nej, de skal faktisk svare i løbet af, jeg tror, de kommende dage. Mm. Hvis de nu siger nej, vi vil heller ikke være med, og det er højst sandsynligt, de siger, nu er grænsen nået, så må bestyrelsen jo sige, hvad kan vi finde? Er der en hvid engel, der står, eller hvad er en hvid ridder, det er ikke en hvid engel, de er alle sammen hvide, men der står i kulissen og siger, vi vil gerne overtage Lufthansa, vil gerne købe det. Det gør der jo nok ikke. Eller de taler om kineser og Katar og alt muligt. Emirates. Pirate of the Emirates. Nå, det er den der med seks valg. Caribbean. Nå, det var det, ja. Jamen, det er også en stangspil. Hvordan kan han ved med at være pirathelt? Jeg forstår det der, når jeg har aldrig set de der film. Kom hvis han nu bliver terroriseret af sin kone. Det siger de jo, dommeren jo, jeg ved det. Hvad nå, siger de så? Jamen, så kan du godt se, så må SAS jo mere eller mindre sige stop. Vi må standse betalingerne, få at rekonstruere den her virksomhed, og så, hvem skal ud og flyve? Det skulle du. Nej, det håber vi, du kommer til. Og så gælder det om i en frygtelig fart at finde ud af, kan vi ringe ned til Lufthansa, du kære venner? Er I parat til det, at de altid er gode venner? Kan vi være det der? Eller en anden mulighed, som jeg jo fabulerer om, ikke fordi jeg er jo ikke virksomhedsdoktor, det er gå sammen med Finnair. Det kunne jo godt være, det er jo en, der er den finske stat, du er ude og putte penge i, og noget ansvarligt kapital og det der. Det kunne være, at de ville. Og så må man sige, tager vi det halve af SAS. Kan overleve resten, det må vi beklage meget. Farvel med jer. Og aflever flyvemaskiner i hele Bolitsausen. Så det må I selv om. Men balladen er, at det her, du risikerer, det sker lige præcis inden sommerferien. Ja. Og så skal bestyrelsen jo sidde og sige, vil vi påtage os ansvaret? Og i øvrigt, så er det sådan, det er så indviklet med det her, at når du laver transport, så skal du have en godkendelse af staten, ministeriet. Og det skal du have, ellers det er ligesom en finanstilsyn. Og der skal du jo kunne godt gøre, at du er solvent, for ellers så, det er jo din garanti som kunde, for at du kan få din rejse og komme hjem igen. Ja, hvor skal vi efterlade dig hen og bo det? Hvor skal du hen? Jeg skal til Skotland. Nå, Skotland. Ej, det bliver dejligt. Ja, okay, ja. Det var værd, at du bliver lidt sparsomlig derovre. Det er det der. Men så hvad hedder det, det er jo derfor, at de skal være solvent. Det skal en vognmand også, uanset om han kører med busser eller gods. Jamen, du risikerer jo, hvis i Norge, dengang med Norwegian, der sad de sådan lidt og kiggede gennem fingrene, ikke, og sagde, at det er brug af. Så derfor kan SAS, Danmark sidder lige pludselig med det der sorte pære-problem. Masser af problemer i SAS, ja. Og det afspejler kursen vel sådan set også. Det kan være, at man lige skal holde penge tilbage ind endnu jo, men jeg vil altså, selvom den kun koster ingenting, 46 øre, så det er jo sådan en penny-share, der har været for dyr. Vi havde ham. Analysen er altså også inde på jurnavester.dk, hvis man vil længere omkring. Jeg husker jo Jacob Petersen. Ja. Han sad jo her for mere end et år siden og sagde, jeg kan ikke, der kostede en halvanden krone eller 100 kroner, så sagde han, jeg kan ikke se, at den her aktie er mere end 85 øre. Hver højst. Mm. Og det var den så ikke. Svendsen, vi har lige et par spørgsmål her, blandt andet fra Janne, som har skrevet til os fra Greve. Hun vil gerne høre lidt om DS Norden. Du nævnte for et par uger siden, skriver hun, at DS Norden kunne komme op i 400. Tror du stadig på det? Hvorfor falder den? Ja, det er jo så det, bare straks den falder, så bliver fruen utålmodig. Men hvad hedder det? Vi vil helst have det gå op, Lav. Ja, jeg ved det godt, men altså, det er jo det, at aktier er lidt ligesom en sav, ligesom du har sådan en fugtsvans, ikke, sådan en, du står med, så er der sådan en masse takker, og hvis du stikker den op i luften, så går det jo sådan lidt, ikke? Men bare retningen opad, så, altså det som ham og armen, som vi ikke taler om, så er det jo godt nok. Og jeg tror stadigvæk på, at vi skal op i, altså den pris, jeg kunne regne ud, var meget nøjagtigt 390, men det kan jo ikke, det giver jo ikke nogen mening, altså sådan knap 400, det er det, jeg skyder på, og den anden, vi har samme kaliber, det er jo GUGL, Go Notion, som de er jo mest i bold, det er der, de tjener pengene nu, ikke? Altså tank begyndt. Tank er jo virkelig begyndt, men altså, Goggle der, som jeg jo har sagt, så var det 120, hvis de så sagde 140, nu siger jeg 180. Men altså, det er jo sådan den der, hvor du hele tiden flytter målet, så må du tidspunkt måske sige. Og den falder og jo også. Og du griner det mindste selv. Det synes jeg er ærligt. Den er jo faldet lige her. Den var op i 150, og vi fik 5 kroner i udbytte. Og så er den nu pendulet af baglæns til 137, så sidder man og siger, åh nej, er vi nu på vej ned? Mm. Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi kommer op i så hvis du er Janne, så vil du simpelthen holde fast og Norden, i Norden? Ja. Også fordi tank er jo begyndt at køre. Rigtig godt, og jo mere der skal flyttes rundt på alt det der, som Engholm siger, er fuldstændig rigtigt, at de der produkter skal sendes ind til, vi begynder at importere dieselolie fra Saudi-Arabien og Amerika, alt muligt, fordi nu dieselen bruger vi jo del af Europa, det gør det ikke så meget i USA, det gider de. Og så er der olieprisen, som Ulrik på Nordfyn, han godt kunne tænke sig at høre, hvor højt du mener, den skal op. Du har faktisk sagt, at du tror, den snart skal ned. Ja. Altså, og det her er jo vel Ukraine-krigsafslutning, som du forudser der. Ja. Kommer vi højere op end de her 122 stykker, som vi ligger og ruder på nu? Det er jo utaknemmeligt spørgsmål, det er ligesom, han sagde med Lagarde. Ja, det kan det selvfølgelig godt, men vi er ikke på vej mod 150, 100, 200 eller andet vildt. Det er vi ikke. Det skal nok komme ned. Det er noget beskidt stats, og det er jo også det her, hvis det her, det er jo det, der gør økonomien farlig nu, fordi hvis det her kører videre, og der ikke bliver fred her, som jeg tror i august og alt det der, jamen så får vi en recession. Det er jeg stort set sikker som armen i kirken. Så bliver økonomien slået ihjel, og vi har ikke råd til at betale så meget for brændstof og alt muligt andet mærkeligt. Så kører vi død. Og hvad hedder det? Så vi ser jo en recession. Hvis du ikke har fantasi og siger, det er foran inden, det er det, jeg sidder og siger. Prøv at tænke dig om. Krig slutter. Alle krig indtil dato er sluttet. Og det får det der også. Og han har snart ikke så meget tilbage i smadermanden derovre, ikke? Så hvad hedder det? Han prøver lige at vinde noget til sidst, og så bum, stopper vi der. Fordi hvis han fortsætter, så begår han totalt selvmord, ikke? Og det tror jeg, at han er for klog til, ikke? Uanset om det er Putin 1, 2 eller 3. Men hvad hedder det, det får han ind, men altså, hvis det kører, hvis du tror på, at verden ser ud, som den gør i dag, kig ud af vinduet, sådan med vejret, sådan bliver det med altid, jamen så kan olieprisen da sikkert godt komme i et eller andet større tal end det der, men den er op at vinde. Og det er også derfor, jeg begynder at sælge ud af olieaktier, jeg også begynder at sælge ud af, vi gjorde det der med de her flex hjemme i verdensfirmaet forleden dag, den står på trimningen nedad, og BP skulle også, men det BP er bare langt bagefter i kurs, så det vil sige, at den skulle køre højere op, inden den begynder at falde. Alting har en ende, Lars Svendsen, og det har millionærkunden desværre også denne torsdag. Vi skal til at lukke ned, men altså, jeg synes, jeg har fået meget med i det her program. Det var godt, at vi havde problemer med lyden til at starte med, det beklager vi. Men til gengæld så har jeg altså fået tilbud at sove i foden af din seng i sommerhus, Lars Svendsen. Jamen, hvad mere kan man ønske sig som kvinde? Det skulle da lige være en bestyrelsespost i dansk erhvervsliv. Ja, det kan man da sikkert få, når EU vil give dig det. Ja, Lars Svendsen, det er en sur morgen her på aktiemarkedet. Vi er altså nede på de danske C25-indeks. 0,74%, hvis min skærm den ellers taler rigtigt. Ja. Vi sætter et punktum der. Tusind tak til Alex Sprøndbjerg, der stod for teknikken. Lars Svendsen, tak fordi du var med mig i studiet. Yes. Og til Frederik Engholm, som altså blandede sig i debatten derude på telefonen. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.